miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A warszawska dzielnica Ursus i niektóre rejony Mokotowa, tam ciągle w domach jest chłodno. Jaka temperatura w mieszkaniu? 17 stopni. Na początek aktualne informacje po awarii ciepłowniczej. Prokuratura składa zażalenie po tym, jak sąd nie aresztował Kamila Durczoka w związku ze sprawą podrobionego podpisu na wekslach. Na Narodowym lekcja wychowania fizycznego na lodzie. Łyżwy 51 rozmiar. A to rozmiar dla koszykarza Marcina Gortata. Ciepło nie wróciło jeszcze do warszawskiej dzielnicy Ursus i na Mokotów. W okolice ulic Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego i Gołkowska. To aktualne informacje po wczorajszej awarii ciepłowniczej w Warszawie. Według tych doniesień problem uda się rozwiązać dopiero w późnych godzinach wieczornych. Na razie tak mówią mieszkańcy. Na Limanowskiego 8, 8B, 8A nie ma centralnego ani ciepłej wody. Jaka temperatura w mieszkaniu? 17 stopni. No, trzeba sobie radzić jakoś. No zimna woda jest, no to już najważniejsze. Grzała pani? Nie, w zimnej się myłam. Dzisiaj się myłam w zimnej wodzie. Gaz kosztuje. Trzeba za to zapłacić, prawda? Parę minut temu dzwoniłam do męża i mówił, że w dalszym ciągu nie ma. A jest chory i zimno w domu. Wie pani, szczęścia się wszędzie zdarzają i tak szybko usunęli, uważam. Już samochody, autobusy kursują, a to był problem bardzo duży. A według firmy Veolia, zajmującej się systemem, prawdopodobnie dzisiaj poznamy dokładne przyczyny awarii. Zażalenie na decyzję o braku aresztu dla Kamila Durczoka złożyła prokuratura. W ubiegłym tygodniu katowicki sąd rejonowy nie uwzględnił wniosku u śledczych. Prokuratorzy chcieli dla dziennikarza 3-miesięcznego aresztu. Jest on podejrzany o oszustwo i podrobienie weksla. Chodziło o uzyskanie kredytu. Prokuratorzy przypomnieli, że Kamilowi Durczokowi może grozić kara nawet do 25 lat więzienia. Dlatego, jak ocenili, niezastosowanie tymczasowego aresztowania należy uznać za stanowisko sprzeczne z wymową tego przepisu. Sprawę rozpozna teraz Sąd Okręgowy w Katowicach. Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w ukraińskiej Odessie. Ogień wybuchł w ubiegłym tygodniu w zabytkowym budynku miejscowej szkoły policyjnej. Bezpośrednio po pożarze ogłoszono, że oprócz jednej ofiary 15 osób, które mogły przebywać w budynku, uważa się za zaginione. Prace poszukiwawcze na pogorzelisku były utrudnione w wyniku naruszenia konstrukcji budynku. Służby ratownicze niemal codziennie informowały o znalezieniu ciał kolejnych ofiar. Są wśród nich m.in. uczniowie i nauczyciele Odeskiego Koledżu Prawa Hotelarstwa i Gastronomii, ale też strażak, który uczestniczył w akcji ratunkowej. Badane są przyczyny pożaru, natomiast policja mówi o rażących zaniedbaniach w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w budynku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz temat numer jeden. Według nowego szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, negocjacje o przyjęciu planu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku za pół godziny ruszą w Brukseli. Neutralność klimatyczna to bardzo ważny cel, to także bardzo silny sygnał dla przyszłości. Trzeba mocno inwestować w badania i innowacje, w ten nowy, kluczowy dla przyszłości Europy projekt. Czeka nas bardzo ważna dyskusja. Mam nadzieję, że osiągnięcie porozumienia będzie możliwe podczas tego szczytu. A oczy są zwrócone na Polskę, która sprzeciwia się planom, jeśli nie będzie finansowego wsparcia transformacji energetycznej. Nasz kraj popierają także Węgry i Czechy. Więcej o tym będziemy mówić w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Wielką lekcję wychowania fizycznego zorganizowano na Stadionie Narodowym. Łyżwy założył też Marcin Gortat. Mam przygotowane łyżwy 51 rozmiar. Nie pamiętam, kiedy ostatnio raz miałem łyżwy na nogach. Mam nadzieję, że nie połamę się tutaj przed tymi wszystkimi dziećmi. W końcu nie jest to jakieś wystrzeliwanie rakiety w kosmos, jazda na łyżwach, ale będzie ciekawie. WF na Zimowym Narodowym zorganizowała Fundacja Koszykarza MG13, a także Ministerstwo Sportu. Chodzi o to, żeby zachęcać dzieci do aktywności fizycznej zimą. Pamiętaj, nigdy się nie odchylamy do tyłu, ugięte nóżki, kolanka. Nie wejdę. Jestem pierwszy raz na stadionie, wrażenia są bardzo fajne i będę co roku przyjeżdżać raczej. Kwestia odepchnięcia się od lodu, trzeba dobrze ułożyć nogę i po prostu, no iż, to potem dalej jedziesz samemu. Dogonię kolegę, on mnie nauczy jeździć, bo dobrze umie. No ja nie umiem jeździć, chcę się nauczyć.

jak po raz pierwszy. I chcę, by on mnie pokochał. Bez podawania danych teleadresowych płyta Ateneum Gramu Norskiego powędrowała już do Państwa. To nasza płyta tygodnia w Trójce. A w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 będziemy słuchać wydawnictwa The Later Years. Grupa Pink Floyd żegna się z fanami ostatnią reedycją okresu, w którym w zespole nie było już Rogera Watersa. Ostatnie zaproszenia na to właśnie wydarzenie. Płyt będziemy słuchać na sprzęcie wyłącznie polskiej produkcji, za to najwyższej światowej klasy. Ostatnie zaproszenia teraz. Adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo prosimy o przysłanie swojego imienia i nazwiska z ewentualnym dopiskiem +1, jeżeli Państwo planujecie wziąć ze sobą osobę towarzyszącą. I do tego dopisujemy imię perkusisty grupy Pink Floyd. Ostatnie zaproszenia na odsłuch The Later Years właśnie teraz, a my słuchamy z tegoż wydawnictwa utworu nagranego podczas koncertu nazwanego Delicate Sound of Thunder. To jest nowa wersja zremiksowana na potrzeby tego właśnie pięknego boksu zawierającego 16 płyt, a utworu zapowiadać nie trzeba. Dream of heaven by the morning light. Teraz płyta, która częściowo składankowa, podwójna, mimo że ukazuje się pod koniec roku, moim zdaniem będzie kandydować do miana jednej z najważniejszych roku 2019. Ścieżka dźwiękowa Peaky Blinders. Znamy już z trzech premierowych utworów to, co PJ Harvey przepięknie zrobiła z Red Right Hand Nicka Cave'a. Teraz dwie kolejne premiery. Najpierw Johnny Bett. Trzy premiery na oficjalnej ścieżce dźwiękowej filmu Peaky Blinders. Została nam jeszcze jedna. Richard Hawley zaśpiewa teraz klasyk Boba Dylana. You walk into the room with your pencil in your hand. Somebody naked and you say, who is that man?

A skoro twórczość Dylana pojawiła się w dzisiejszym magazynku, to pora na, wydawnictwo ogromne, bo kilkupłytowe, jeszcze z książeczką, która właśnie mi się wysypała. To wolumen 15, czegoś, co Bob Dylan nazwał The Bootleg Series. Krótko mówiąc, od wielu, wielu lat wydaje, i są to wydawnictwa wspaniałe, wszystko, co wcześniej było w obiegu nieoficjalnym, no i bardzo dużo rzeczy, których nawet najznamienitszy kolekcjonerzy nie mieli w swoich archiwach. Tym razem bardzo dużą część tego wydawnictwa zawierają utwory, które nagrał z Johnnym Cashem. I właśnie takie pojawi się teraz. Girl from the North Country, zarejestrowane podczas telewizyjnego programu Johnny Cash Show. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the golden line, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging long, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging long, that's the way I remember her best. If you go where the snowflakes fall, when rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there, for she once was a true love of mine. Jak wyjść z domu, gdy na świecie mrze? Tak nazwali swoją płytę Pola Chrobot i Adam Baran. Znani z Anteny Trójki, kiedyś mieli u nas nawet swoją piosenkę dnia, teraz mają płytę o tak poetyckim tytule. No to słuchamy. Utwór nazywa się Po ciemku. Thank you.